lascio a Gia. Kaixo, Gabon, hemen gaude Bidasoa Atxak saio berri batean. Ba, denboraldi hontan, ikasturte hontan, ba, asteazkenetan egongo gara. Asteazkenero, ba, gaueko 10etatik 11etara. Antxeta irratian baitare, ba, aukera egongo da, bai gure irratian, Siberuko Botzan, baitare Irulegi irratian eta Mikuze irratian entzuteko, saio hau entzuteko parada. Beraz, ba, ondo pasa gure punrok eta bitxikeri eta arrarokeri, ba, momentu hauekin. Ba, lengua astean, ba, hoi Rare and Exotica, ba, vinilo bootlegari edo piratari, ba, pixkate ekin genion edo. Eta beno, ba, vinilo horren ondoren beste bigarren zati bat atera zen, hoi Rare and Exotica Volume 2 edo bigarren atala. Eta, beno, ba, gaur, ba, pixkat diska hori entzungo dugu, beraz, izenak esaten duen bezala, ba, nazioarteko bilduma da, ba, hoi musikaren inguruan, baino lehen bilduma bezala, ba, hoiarekin, ba, zerikusi askorik ez duten, ba, talde asko daude, eta beno, ba, hainbat herrietakoak, eta oso, ba, interesgarria zeren beti hola taldeak ezagutzen dira, eta beno, alako hemen azaltzen diren talde asko, ba, nahiko ezagunak dira haien herrietan, baino baliteke, ba, kanpoko publikoaren zate zain ezagunak izatea, beraz, orokorrean nahiko bilduma onak dira hauek. Eta zera, ba, azteko, ba, Irlandan, hasi gara, Control Zone taldearekin, Bloody Bouncers izeneko abestiarekin, eta, bueno, 1983an, ba, grabatua izan zen abestia. Ba, punk munduan ez dira irlandar talde gehiegirik ezagutzen, ez da ere, beno haien mugetatik kanpo, hau bada noski bai ipar irlandakoak bai, berez ego irlandari buruz ari naiz, non ba bueno, ezagunak dira ba holako beraien folklore musikarekin eta punkarekin hasten duten ba taldeak eta baino holako naiz eta 83ko izan grabazio ba zitu nolako 77ko nahiko ikutu eta musika honek nahiko ba abesti interesgarria. Eta zera, ba hori, ba Irlandatik ez dugu talde askorik ezagutu, bai noski par Irlandatik, non ba talde mitiko asko dauden, baino interesgarri azten da bilduma hau eta ba berarekin jarrituko dugu. Irlandatik Finlandiara etorri gara edo joan gara eta beno hemen ikusten ari naiz ba diska honetako lehen akatsa normalean ba holako bootleg edo diska piratetan ba datorren hemen informaziorik ez dator bakarrik argazki batzuk daude taldeenak ez direnak taldeak azaltzen diren taldeen argazkiak ez direnak gehienak. Eta, bueno, baita ere ba, talden izena, kabestiaren izena eta urtea. Azaltzen den bakarra, askotan bootlegetan, diska piratetan ba, informazio gutxi edo ezer dator. Eta batzutan ere ba, okerra den informazioa. Zeren, bueno, entzun dugun taldea Finlandiatik dator, klamidia talde ospetsua da. Bai Finlandian, bai kanpokaldean. Plitz coveri izeneko abestia. Eta, bueno, hemen jartzen duenez, ba, abestia 1984 urtekoa da, baino egia esan taldea esan oraindik existitzen ba, garai haieta 84an. Baizik eta, beno, 84, 85, 86 urten artean, klamidiako partaide batzuk, ba, Mielen Airio izeneko ba, jarkor talde bat zuten, ba, Finlandiako jarkor garaian, baino pixkat geroago, ja, 88, 89 inguruan klamidia taldea sortu zuten, ba, pixkate Ramones kutsuko taldea. Eta, bueno, entzun duguna bestia, bai dela beraien ba, lehen garaietakoa, nik esango nuke 88 eta 90 urtean ba, tarteko abesti bat. Eta hortik aurrera, ba, talde hau, oraindik jotzen jarraitzen du, eta beraien diskografia ba, oso luzea da. Ia urtero diska kaleratzen dute, baita ere singleak, bildumetan abestiak, beraz jarraitzeko nahiko zai den diskografia Nahiko klamidia taldeak nahiko estilo markatu bat du, bere taldea ba, bere izteko oso erraxa da. Eta beno, beraien diskak baitari oso antzekoak dira haien artean, beno, denborarekin ba, soinua hobetuz doaz eta bar. Baina bueno, talde interesgarria eta Finlandian oso ezaguna den taldea klamidia taldea, hori da entzun duguna. Je to zlé a je to dobré, je to správne, alebo nie, nikto nevie. Je to zlé a je to dobré, je to správne, alebo nie, nikto nevie. Je to čerstvé, je to staré, je to verné, či nie stále, nikto nevie. Finlandiatik Eslovakiara pasatu gara hain zuzen bere hiriburura Bratislavara eta ba, bertako ba, talde klasikoena edo klasikoenetarikoa entzun dugu Zona A izeneko taldea Nietzsche abestiarekin eta beno abesti hau beraien hirugarren edo laugarren diskokoa da 86an kaleraturikoa ez dut titula gogoratzen orain baino bai azal gorri bat duela non ba hegazkin batzuk azaltzen diren holako Spitfire antzeko hegazkinak eta beno ba Zona taldea ba legenda da Eslovakian lehengo Txekoslovakian ere zeren bueno pasaden astean ere ba bilduma hontako oi erraren exotika bilduma hontako lehen atalan baita ere abesti bat azaltzen zen eta orain dela urte batzuk ba saio bat egin genion eskaini genion Zona taldeari eta baita gure artean jotzen egon ziren 2008garren urtean ba orain dela 10 urte bada denbora bai eta ba, Zona taldea, ba, sortzen da, ba, Bratislavako, ba, Paradox taldearen errautzetatik, baita ere X-Tip, tip taldeko errautzetatik, zeren tip taldea orain jotzen dabil, baino gero X-Tip pasatzera deituko zan, ba, bueno, hori beste historia bat da. Eta, bueno, haien errotxetatik ba, sortu zuten 2008 eta 84 garren urtean Zona taldea. Non, ba, Eslovakia, lehengo Txekoslovakiako ba, Eslovakia aldeko batarre talde bakarrenetarikoa zen. Zeren, ba, 89, hau da, Burnizko teloia, altzerizko teloia erori zen arte, ba, Eslovakian rock taldeak eta bar bakarrik Bratislavan zauden. Beste Eslovakiako hirietan ez, bueno, Txekiar Republikan desberdina zen gauza, ba zeuden taldeak hiriburutik at. Baina, zera, beraien lehen diska etzan etorri, ba, 1900 eta 80 garren urterate, zeren momentu hori arte, ba, olako taldeak debekaturik zeuden, ezin ziran olako disketxe ofizialetan kaleratu, berez, olako taldeak, ba, olako kontzertu sekretuak, piratak, eta maketak, eta bar, grabatzen zituzten, baino ez estudioko diskarik. Orduan, beraien lehen diska 1980 urtean etorri zen diska puska eta beno 83an bigarrena eta orduan hirugarrena izango da bai 1986 urteko diska estudioan grabaturikoa zeren noski horren beste urte diska kaleratu gabe eta ba nahiko abesti akumulatu zeuden eta beno kaleratzen joan ziren alako ba maketak biltzen zituen diskak zuzenekoak eta bar badira ere badago der diska bitxi bat non ba 1989-90an ba Txekoslovakiako telebistan eginiko ba aktuazio batzuekin eta bar bueno nahiko talde bitxia baina bueno oiarekin zer ikusi asko ezta ere zeren berez taldea ba beraien oinarria ba 77ko punk britaniarra da, baino ba 80garren hamarkadan ba azaltzen hasi ziren nahiko ba oi bildumea nazioarteko oi bildumetan eta beno haien artean ba Iskanbila taldearekin azaldu ziren olako bilduma batean. Hemen jarraitzen dugu Oi Rare and Exotica Volumen 2 edo Oi Rare and Exotica bigarren atala entzuten eta bueno ba orain Brasilera joan gara Manifesto taldea entzutera Ministerio das Panelas izeneko abestiarekin ba 80garren hamarkadako taldea hau bai ba Oi ikutxoarekin talde hau ba garai honetan ba nahiko Oi talde kaleratzen hasi ziren Brasilen eta beno ba zera orgoaz. Spendere in mullet, vai nani qua, ho chiudato uno stone, ho colato l'alpau. Spendere in mullet, ero un limousine, ero un dinosauro, nasco nel ghi. Spendere in mullet, ero un surare, vado a dare, stimi fuori la binari. Spendere in mullet, ero un dato in faccia, ero un visionario, se ho mai altro, non sono amore. Cui con voi, che l'ingan con mi limi, se non levo tu, soffro, io metto con la selina. Yeah. igual. Tengo manos toda curada y la pauca. Ba, orain Estoniara joan gera, bai ipar Europara, hortikan Finlandiatik oso gertu, eta Errusiatik oso gertu ere, ba, Baltiko itxasoko, ba, Baltiar herrialdetako ba, iparraldeen dagoena, Estonia, eta beno, handikan psikoterror taldea, entzun dugu, nola, Toxicoman izeneko abestiarekin, eta, bueno, psikoterror taldea, ba, 80garren hamarkadan, eta 2000ko hamarkadaren hasieran nahiko aktibo, egon zen taldea izan zen, ez dakit oraindik jotzen jarrituko ote duten, baina oso talde interesgarria, diska batzuk kaletu zituen, eta baina bilduma naziarteko eta Estoniako bildumetan ba, abesti pila kaleratu zuen taldea. Bere garaian nahiko mugitu ziren, bira, naziarteko biraren bat ere egin zuten, eta, bueno, ba, entzuteko eta jarraitzeko taldea izan genuen, psikoterror taldea Estoniatik. Aldera salto egin dugu eta Japoniara bidaiatu dugu. Zera, ba, S.A. taldea, ez da sozio alkoholika, bez eta Japoniako S.A. taldea All Boys Say izeneko ba, abestia entzutera. Zera, ba, Japoniaren ba, estilo hortan, estilo zakarra, zaratatzua eta indartsua. Hori baita ba, Japoniar talde askoren ba, bereizgarria. Edo, zera, 80garren hamarkadako taldea ere, S.A. talde Japoniar hau, eta, bueno, hoi ikutxoak zituena ere. Boda, boda! Wymyślą ludzie, ilu od ustania ilu jeszcze runie. Ile będzie wojen niesprawiedliwości, ilu głupców jeszcze pęknie z zazdrości. Oj, oj, oj. Woda, woda, woda, gasi pragnienie. Woda, woda, woda, skraca cierpienie. Woda, woda, woda, obmyje was w radioaktywnej wody stas. Ba, bitxia, abesti hau, bitxia diot, zeren ba, abesti berdinaren ba, bertsio motza, da, taldea ba, Poloniako klasiko ba, da, Sex Bomba izeneko taldea, eta beno, nik uste bilduma hortan sartu dutela, ba, momentu batean, oi esaten dutelako, zeren oiarekin ez dare, zer ikusi asko, talde honek, bueno, punk rock talde bat da, Poloniako 80garren erdia, hamarkadako ba, erdialdean hasitako talde bat, uste dut oraindik gain jarraitzen dutela, diska pilarekin eta beno, beraien ba, punk rock poperoa egiten dute, oso ezagunak Polonian, eta beno, boda, boda, boda, abesti hau, ba, azten zen Padmaskov nire bietxera, ba, abestiaren ba, melodia horrekin eta besti Rusia hortan oinarritua dago. Eta, bueno, hau berez bertsio motza da, zeren ba, beraien klasikoa, boda, boda, boda, pixkate luzeagoa den abestia da. Eta, bueno, baliteke ba, talde honen ba, besti ezagunena edo, izatea. Eta, bueno, ba, diska honek badakar euskal talde bat ere. Oraindik iak puntan jartzen zaizkit ba, abesti hauek, entzutean zikatrizen abesti hauek. 1985 urtean kaleratu zen ba, bilduma hortan behatzen edo eskuen bilduma deitzen dena, non ba, alde batean kortatu eta zikatriz zeuden, eta beste aldean jotakie eta kontuz i. Taldeak beraien ba, lehen grabazio ofizialak ziren talde guzti hauenak. Zera, baino bereizgarria ba zikatrizen ba azaltze ziren hiru abesti hoien ba soinu erabat basatia. Oso zaila ba holako soinua ba hobe egitea edo basakeria hori erakustea. Beno, zikatrizi buruz ba uste dut ba dena esana dagoela edo ba bi liburu kaleratu dira ere orain dela gutxi, ba pasaden urtean edo urte hontan ere libururen bat kaleratu da, Eternas Cicatrices bat, eta bestia ba ez dut gogoratzen izena, baino bada zikatrizi buruz informazioan hitz, beraz urrengo talearekin goaz. Genuela hoy talde edo eskin talde peto-petoa, hau ba ex Jugoslaviako ba Serbiar Errepublikako hemen GBB jartzen du beraien siklak bakarrik, baino taldea generatzia bez budutsnost izeneko taldea genuen GBB. Eta, bueno, abestia ne predaiz, Eta, bueno, ez da saltzen, edo alako zerbait da ba, titulu honen zentzua. Ba, 82. Urtean, ba, grabaturiko diska, urte hauetan Jugoslaviako guda izan zen, ez da, Jugoslaviako gerra, non, ba, herria banandu zen, eta... Bueno, ba, generatzia bez budutz noz, talde interesgarria Serbiatik, jada aktibo ez dagoena, baino baditu lan interesgarri batzuk hortzear. Come on. なくなく手を振るのも嘘です。 Bai, hoy Rare and Exotica, bigarren atala, entzuten ari gara, vinilozko ba, bootleg bat, edo diska pirata bat, eta beno, exotika ditzen denez, ba, pixkat, ba, leku bitxira joan gara orain, eta Malasiako talea entzun dugu AKAP izenekoa, eta Unite and Fight izeneko abestia, nahiko obioak, ba, izena eta abestien tituluak, baino, hau, larrogeita mazigarren urtekoa da, larrogeita margarren amarkadan, ba, hasi ziren, Malaysian olako oi, punk, hardcore, greencore talde pila, ateratzen lehen ez baitzeuden. Eta, beno, ba, harritzen zuen, ba, hauen kalitatea. Kalitate naiz eta dena topiko eta abestu eta izen topikoak izan, ba, beraien musika kalitatea, ba, nahiko haundia zen, ba, Malaysiako talde hauena, bada, kaleratu zen, ba, diska kompaktu formatuan, hoy made in Malaysia izeneko bilduma on bat, bitxi bat, no? Ba, olako, ba, hainbat talde agertzen ziren, eta beno, haien maiak harritzen zuen. Zera, orain ez dut gogoratzen izena, baina bazen beste Malaysiako talde bat, be, ba, diska luze bat kaleratu zuena, non, ba, ikaragarrizko maia erakusten zuten, olako, ba, gitarra puntea ojebi batzuk eta, ba, nahiko hola, ikusgarria taldea, nahiko epikoa, lastimaz duela izena gogoratzen, baino baten batek jakingo du zertaz ari naizen. Nicht auf dieser Welt hält uns auf, wo wir vier auftauchen im Chaos einlaufen. Unsere Seele ist so schwarz, könnt ihr sie sehen? Hören unsere Lieder, ja, dann werdet ihr verstehen. Wir werden ausschreien, hören es auch noch fest zu sein. Wir werden ausschreien, werden neuer Schicksal sein. Wir werden ausschreien, hören es auch noch fest zu sein. Wir werden ausschreien, werden neuer Schicksal sein. Denn die Hölle ist für uns zu gut in unseren Adern. Ist so kalt im Blut, ist es unmöglich. Wir lassen es geschehen, wir sind schlimmer als der Teufel, ja, ihr werdet es schon sehen. Wir werden ausschreien, hören es auch noch fest zu sein. Wir werden ausschreien, werden neuer Schicksal sein. Wir werden ausschreien, hören es auch noch fest zu sein. Wir werden ausschreien, werden neuer Schicksal sein. beim Kuchen vier. Steht zu eurer Wahrheit und macht euch bereit. Da pitchert aus den Lügen, ja und denkt, ob ihr seid. Wir werden noch frei, wird es ohne Schiff zu sein. Wir werden noch frei, werden neue Schicksal sein. Wir werden noch frei, wird es ohne Schiff zu sein. Wir werden noch frei, werden neue Schicksal sein. Bueno, ba, orain Europara, etorri gara berriro, Alemaniara hain zuzen, eta, bueno, taldea Bombex, taldea genuen Schicksal abestiarekin, bueno, entzun dezuenez, ba, One Way Systemen repris bat zen, bertsio bat, Give Us a Future abestiarena, baino hola nahiko era zakarrean jota, ba, pixkate baitare alemaniar estiloan, bueno, alemanian talde pila ode, estilo pila, baino olako punk, ba, normal, edo taldeen, ba, berizgarri bat, izaten da, ba, oso zakarrak izaten direla bere jotzeko moduan, ez eta talde fin pina egon ere, baino piskatola, Alemania hizkuntzarekin, eta bar, Bombex taldea da, ba, entzun deguna. Eta orain, ba, asko gustatzen zaidan abesti bat. Bueno, lehen esan dut, abesti hau, talde hau, ahosko gustatzen zaidala, Bulgariako talde bat da, Confront izenekoa eta Martvi edo Iak abestiarekin. Eta beno, hemengo ba, diska ontako, hoi Roiran Exotika diska ontako ba, katxika ondiena talde honekin dator, zeren izenean, taldearen izenean Kontrol jartzen du, taldea Confront, da, ez da Kontrol. Kontrol da, ba, izan daike, ba, Bulgariako talderik ezagunetareko bat, pixkat denboran aurrerago den talde bat, ba, 80. hamarkadaren hasieran hasi zen talde bat, Kontrol taldea. Eta talde hau, bueno, nahiko diska kaleratu zituzten, eta postkomunista garai hortan, ba, nahiko arrakasta izan zuten, iritsi ziren ba holako futbol zelaiak betetzera eta bar, baino uste dut baita ere beste saio batzuetan kontrol talde honi buruz ere hitz egin dugula, baino talde hau ezen kontrol, hau konfront, zen ezen Sofiakoa, baizik eta barnakoa, barna irikoa, barna iria ba, itxaso beltzean dago, Bulgariako bigarren iririk handiena dela uste dut, eta horre itxaso beltzean. Eta beno, barna irian pixkat ba, jarkor taldeak beti izan da oinarria, naiz eta besti honetan konfront taldea oi esan, berez ez da eskin talde bat, ez da oi talde bat, zen eren ba anarkista, anarkopunk edo hardcore artean mugitzen zen taldea genuen, bi maketa kaleratu zituzten, hau da beraien maketa ezagunena, bestea zuzenean zen, eta beno, ba, zer esana eman zuten, ba, iraun zituzten urteetan. Beraien musikari batzuk oraindik aktibo jarraitzen dute, ba, Bulgariako barnako beste talde batzuetan. Eta beno, jarrituko dugu. Frantziatik pasatu gara, eta beno, Nana Bonnard taldea entzun dugu, beraien Ankulet de Mort izeneko abestiarekin, ba, 1983an, ba, grabaturiko abestia. Beno, Nana Bonnard ezan hor Frantziako ba, top taldetan egon, baina bere zereien zere zana euki zuten ere. Je vais m'amener Duguna besti bitxi hau olako pasoinu elektroniko, mekaniko metalero horrekin, ba, Errusiako 17 taldea genuen, oi oi oi izeneko abestiarekin, talde hau ba, hau dugu 80. hamarkadako bukaerakoa, 2000ko hamarkadako ba taldea, Errusiakoa esan dugun bezala, eta beno Briansk hiriko taldea genuen. Briansk hiria ba Errusiako nahiko iparraldean dago, ba hotz asko egiten duen ba leku hoietakoan. Zera, ba badituzte beintzat ni dakidanez hiru disko baditu 17 taldeak, ba guztiak ba modu ontakoan, ontakoak olako soinu mekanikoekin eta bueno, ba abestiekin pixkat ekonomizatu egin behar dugu eta abesti gehiago jarri eta gutxiago hitzekin pentsatzen dut, ea. Libertad, lucha por tu libertad. ¡Ay! Kolombiara, joan gara orain, eta, bueno, Policarpa Isus Viciosas, neska taldea, entzun dugu, Bogotako taldea, Bogotako uste dut zirela, bai. Eta, bueno, Policarpa Isus Viciosas, ba, beti neske osaturiko taldea izan da. Eta, ba, hainbat diska, hainbat bilduma, nazioarteko bildumatan egon dira, eta baita nazioarteko bidetan, hemendik ez dira pasa, baino, ba, badakite Alemanian eta, bai, egon direla. Kolombiatik Txinara joan gara eta bertako Brian Failur taldea entzun dugu I Hate Mondays abestiarekin, nik ere astelena gorroto ditut. Eta ba, 80garren hamarkadaren bukaeran, 2000garren hamarkadako hasieran eta halako boom handia egon zen Txinan, ba, rock taldeekin, punk taldeekin eta bar. Eta, beno, halako... Ba, mugimendua sortu zen on bertako hiri handietan, ba, klubak sortzen hasi ziran, musika taldeak eta bar, eta beno, horrek gorakada handia izan zuen, halako talde batzuk ere, ba, adibidez SMZB, bai, SZMB taldeak, adibidez, ba, Europan biran egon da, talde horren kasuan eko bitxia da, zeren, ba, olako hardcore punk talde bezala hasi ziren eta Europara iritsi zieneako, ba, olako irlandar musika jotzen zuten, olako punk eta irlandar musikaren arteko zerbait, baina, bueno, txinatar batzuk irlandar musika egiten nahiko, ba, bitxia egiten da. Eta, beno, ba, denbora bukatu zaigunez, ba, lehen aipaturiko, ba, Malaysiar beste talde batekin jarriko gara. Zera, olako izen simpleak, baino kalitatearekin. Rude Boys da taldea eta bestia Fight. Urrengo asterarte, kak, kak, kak, kak.